Cericul nu mai domnește, alumini împărați a triumfat. Tu vei domni în veci Iisuse, tu ești regele meu, tu ești regele meu. Iisus domnește în veci, domnește în veci de feci, peste viața mea și peste univers, nimeni ca tine nu. Iisus domnește în veci de feci. Pe cruce ți-ai sfârșit lucrarea, Doamne, viața ți-ai dat, ca să avem viață în dar. Acum iertați putem să spune, tu ești viu, Domnul meu, doar ție-ți cântăm. Oh! Iisus domnește-n veci, domnește-n veci de veci, peste viața mea și peste univers, nimeni ca tine nu. Iisus domnește veci, îți cântă cerul și pământul numele, veșnic îți vom cânta, Iisus, aleluia, nu-i nume ca al tău. Iisus domnești în veci de veci, domnești în veci de veci. Răul nu-ți stă în cale, mormântul este gol, ești înălțat în slavă și-n veci rămâi pe tron. Răul nu-ți stă în cale, mormântul este gol, ești înălțat în slavă și-n veci rămâi pe tron.